skąd, choć na chwilę spocząć. Gdy w zawrotnym tempie przeżycie krocząc, harując, ostro się pocąc, na wszystkich wokoło się bocząc. Rzadko sielankowy nastrój, cóż począć. W świecie pełnym przygód, gdzie wszyscy uganiają się za życiem pełnym wygód. Pracowitość twój atrybut, fajnie jest mieć parę darmowych minut. Wolny człowiek, wolny czas, dala od zmęczonych miast, wokół zieleń, las. Jeszcze raz wpadnij w ten trans, dobrze człowieku radzę. Imponuje ci życie, ludzi z pierwszych stron gazet. Tak to prawda, mają wadze, ale także w płucach sadzę. Chcesz być taki jak oni, chcesz być kamikadze? Proszę bardzo, ja się nie odważę, ja się nie odważę. Czas, a łatwo go gdzieś stracić. Jesteś jeszcze młody, jeszcze zdążysz się bogacić. Świat za szybko się dziś zmienia. Każdemu z nas należy się chwila wytchnienia. Wolno, wolny czas, dowolnie spędzić. Po co pędzisz? Chcesz skończyć na krawędzi? Życie zbyt krótkie jest, żeby zrzędzić. Po co smęcisz, mędzisz? Kogo chcesz zamęczyć? Powiedz sobie, jest super. A przeciwności losu potraktuj butem. Optymizm max, minimum smutek. Skutek, do swej partytury dopisz wesołych nutek parę. A w miarę upływu czasu odkryjesz sobie talent. Jesteś perłą przecież na światową skalę. Nie wypalaj się tylko harując stale. Żyjesz tak, jakbyś żył za karę. Konstruktywne lenistwo, daj mi wiarę. Tak może być, nie chodzi tu o to, aby tylko leżeć tyć. Lecz wyluzuj człowiek, jeśli chcesz trochę żyć. Goniąc własny ogon, nie osiągniesz nic. Nie osiągniesz nic. Wolny czas, a łatwo go gdzieś stracić. Jesteś jeszcze młody, jeszcze zdążysz się bogacić. Świat za szybko się dziś zmienia. Każdemu z nas należy się chwila wytchnienia. Wszystkim dla mnie hip-hop poukładany w tip-top. Czyli okej, rap popularny, męski jak hokej. Nie ma gadać o czym, popularność to czym. Sprawdź ten odczyn, nim znikniesz uroczo po czym. Wyjebany po brzeg, poustawiany w poprzek. Dla tych potrzeb mógłbyś przełożyć nawet pogrzeb. Tu gdzie po trzech odmówić to grzech nie warty. I co dwie kwarty potrzebuje zmiany co czwarty. Nawet akty nawalamy jak gdy stwardy. Losu karty mówią spójrz, czekaj i kojarz fakty. To życia party, tniemy się w nim jak harty. Gdy cel tego jest warty, stop, na bok żarty. Wolny czas, a łatwo go gdzieś stracić. Jesteś jeszcze młody, jeszcze zdążysz się zbogacić. Świat za szybko się dziś zmienia. Każdemu z nas należy się chwila wytchnienia. Wolny czas, a łatwo go gdzieś stracić. Jesteś jeszcze młody, jeszcze zdążysz się zbogacić. Świat za szybko się dziś zmienia. Zdążysz. Każdemu z nas należy się chwila wytchnienia. Zdążysz.